Aflostane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 50% taniej. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Oferta ważna do 31 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11 zł 1 grosz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są dwa prokuratorskie postępowania w sprawie incydentów z udziałem samolotów na radomskim lotnisku. Palestyńscy dyplomaci i urzędnicy nie dostaną amerykańskich wiz za chwilę o decyzji Departamentu Stanu. Marsjański poligon w Krakowie. Na torze udającym Marsa rozpoczęły się międzynarodowe zawody. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie niebezpiecznych incydentów, do których doszło w ostatnich tygodniach na lotnisku w Radomiu. Dziennikarze Polsat News ustalili, że samolot transportowy Bryza został uszkodzony podczas lądowania, a Orlik lądował bez podwozia. Rzecznik warszawskiej prokuratury Paweł Skiba mówi, że te incydenty nie mają związku z katastrofą myśliwca F-16. Rzeczywiście jestem w stanie potwierdzić, że są prowadzone dwa postępowania w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Nikt w związku z pewnymi uszkodzeniami pewnych samolotów nie poniósł żadnych szkód. Nie wiążemy ich, nie łączymy ich na tym etapie z tą tragedią, do której doszło w dniu wczorajszym. W katastrofie myśliwca F-16 zginął major Maciej Slap, krakowian. Zostawił żonę oraz dwójkę dzieci i bliźniaków. Jest zbiórka na wsparcie dla rodziny pilota. Zebrane datki mają pomóc w codziennym utrzymaniu i edukacji chłopców. Stany Zjednoczone nie wydadzą wiz palestyńskim urzędnikom i dyplomatom, którzy chcieli wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Decyzja objęła prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, relacjonuje z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jak poinformował rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott, decyzja została podjęta w ramach sankcji nałożonych na Organizację Wyzwolenia Palestyny i Autonomię Palestyńską. Pigott podkreślił, że przed uznaniem ich za partnerów do rozmów o pokoju, Palestyńczycy muszą jednoznacznie odrzucić terroryzm, zaprzestać działań w międzynarodowych trybunałach i zrezygnować z jednostronnych kroków zmierzających do uznania państwowości. Z kolei zastępca sekretarza stanu Christopher Landau powiedział, że sankcje są odpowiedzią na gloryfikowanie przemocy, promowanie antysemityzmu i finansowe wspieranie terrorystów. Według dokumentu, na które powołuje się amerykańska prasa, Abbas planował podczas obrad ONZ ogłosić konstytucyjną deklarację niepodległości Palestyny. To pierwszy przypadek, gdy Stany Zjednoczone odmówiły wiz całej zagranicznej delegacji udającej się na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tylko w ciągu 4 miesięcy, od kwietnia do lipca, w polskim internecie było ponad 90 tysięcy wpisów, które atakowały Ukrainę i obrażały jej obywateli. Dane przedstawiło Stowarzyszenie Demagog. To znaczący wzrost liczby takich publikacji o 170%, a wpływ na to miały trzy wydarzenia, mówił w Pulsie Trójki autor raportu Marcin Fitz z Demagoga. Wybory prezydenckie w Polsce, kiedy to tacy aktorzy dezinformacji zarzucali polskim politykom uległość wobec Ukrainy i Ukraińców. To była też rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu, która była wykorzystywana do utożsamienia współczesnych Ukraińców ze zbrodniarzami sprzed dekad i podpisanie przez prezydenta Ukrainy ustawy ograniczającej niezależność służb antykorupcyjnych. Według CBOS-u 38% ankietowanych Polaków nie lubi Ukraińców. Za antyukraińskie nastroje odpowiada propaganda, podkreśla dr Marta Pietrusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Cofnęłabym się do 22 roku, kiedy tutaj wybuchła taka ogromna fala empatii, która była bardzo wypalająca. To wypalenie pomaganiu osobom z Ukrainy, na to się też nałożyła właśnie dezinformacja prowadzona z jednej strony po prostu przez rosyjskich troli, a podłapywana tutaj w Polsce przez przede wszystkim prawicowe źródła. Jak podkreśla Demagog, wiele ze zidentyfikowanych kont to konta anonimowe, a udostępniane treści są zbieżne z oficjalną propagandą Kremla. Kraków stał się na kilka dni Marsem. Pod Wawelem właśnie rozpoczęły się 11 zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge. 24 drużyny, w tym 5 z Polski, prezentują swoje roboty na Marsjardzie, czyli torze imitującym marsjańskie warunki. Specjalny poligon powstał przed Wydziałem Fizyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pierwsza trójka, lista przebojów do godziny 22, wydanie 68. Dzisiaj zastępowo za urlopującego Grabka. No tak, pięknie. Niektórzy idą do szkoły, niektórzy zaczynają wakacje. Takim to dobrze. facebook.com/trójka, tam tradycyjna lista obecności. Proszę się dodawać, proszę się wpisywać, a jeżeli ktoś woli zadzwonić, też można. 22,7 trójek, Marek Pawlukiewicz czeka przy telefonie. Coś mi się tak zdaje, że Krzysiek Sagan co roku w szkole miał czerwony pasek. Haha, zgadłem. Jubi, zaczyna się szkoła! No właśnie, ciekawy jestem, czy Marek może pochwalić się czerwonym paskiem, czy miał ich dużo. Ja byłem w matwizie, ale zawsze słyszeliśmy, że jesteśmy najgorszym matwizem w historii szkoły. No to proszę się pochwalić, z czego państwo byli dobrzy w szkole. 22,7 trójek, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tydzień temu na miejscu pierwszym The Cure i pan Robert. Oczywiście sezon na Cure'ki trwa cały rok, ale zawsze się cieszymy w trójce, kiedy słychać Cure'kowe dźwięki. Tydzień temu na miejscu pierwszym, a pan Wojtek napisał zagłoszone, ja przeczytałem zgaszone światło, chyba za dużo tego Lights of Music On. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia, bo pora liściasta się zbliża. Dzisiaj w Warszawie naprawdę trochę liści spadło i z jesienią kojarzy mi się pewien utwór, który również w programie trzecim został przeze mnie odkryty. Arcade Fire i The Suburbs. Grab your mind. The Suburbs. Chyba już zawsze będą kojarzyć mi się z porą liściastą. Pamiętam, że to był rok 2010. Album co prawda pojawił się w sierpniu, ale ja z lekkim opóźnieniem zapętlałem go do nieskończoności we wrześniu. To były takie niezupełnie przyjemne okoliczności, bo to był czas egzaminów poprawkowych na Politechnice. No i cóż, Arcade Fire ubarwiał ten czas liczenia, wyprowadzania wzorów, liczenia sił, naprężeń. A Marek i Krzysiek chyba nigdy nie mieli poprawek, prawda? No nie wiem. Też tego nie wiem. Pierwsza trójka lista przebojów do godziny 22. Zaczynamy i to jak? Nowość w poczekalni The Black Keys na 50. Keys, którzy udowadniają, że powtarzalność bywa uzależniająca. On repeat, nowość w poczekalni na 50, a na 49 zawsze tam, gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat,

Changes, Young Bloods from Villa Park, czyli powrót do poczekalni na miejsce 46. Pozdrawiam pana serdecznie i tylko mi proszę tak między nami powiedzieć, proszę powiedzieć, kto prowadzi dzisiaj audycję. O, do pana Tomka również proszę, Mateusz, pana Mateusza też poproszę, proszę o pozdrowienia, o przekazanie pozdrowień ode mnie z Gdyni. No, Gdynia jest deszczowa, ale lato jeszcze trwa, więc mam nadzieję, że poprawi się ten stan pogody. Oczywiście, że pozdrawiamy. Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem, a Grabek urlopuje, odpoczywa, także proszę nie regulować się odbiorników. To teraz pytanie z dziedziny szkolnej. Ile powinniśmy zagrać utworów między 19 a 20? Krzysiek, ile? Wychodzi na to, że 20. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej, moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam. Nowość w poczekalni Vito Bambino i 20, ale dzisiaj nie na 20, tylko na 45. Panie Błażeju, bardzo prosimy. Zasłaniamy rolety, permanentny cień.

Piękny zachód słońca przy Myśliwieckiej 357 i gone, gone, gone. A jednak Madonna ma się dobrze i na dodatek wskakuje o 5 oczek wyżej. Dziś na 41. Oczy zielone, przez nie ktoś oszalał? Nie idźmy tą drogą, panie redaktorze. Pamiętam twoje oczy na 40. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne. Tak jakby to było dziś, minęło wiele już lat, lecz został wspomnień tych ślad. A choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło, dziś nie znam żadnej z nich, nie wracam myślą do kochanek mych. Bo choć miałbym ich 100, lecz to wszystko nie to. Warszawskie kombo taneczne wspina się po liście, 7 szczebelków w górę, 7 schodków. Wakacje w górach właśnie o tym są. Wieczne wakacje i komety dziś na 39. To kolejny dzień moich wiecznych wakacji. Wszystko się zmienia, kiedy obok jesteś ty. Nie przez przypadek, razem na zawsze. Jesteśmy tutaj na przecięciu światu. Ciemnorude włosy na tle jasnego nieba, w kolczykach uwięzione światło 100 milionów słońc. Patrzę na ciebie, ty patrzysz na mnie, w objęciach od niechcenia płynącego czasu. Jesteśmy tutaj tylko w mojej wyobraźni. Jesteśmy tutaj tylko w mojej wyobraźni. Jesteśmy tutaj tylko w mojej wyobraźni. Jesteśmy tutaj tylko w mojej wyobraźni. Kto nie chce, żeby wakacje się kończyły, ręka w górę? Trochę nas jest. Komety dziś na 39, a na 38 Simple Minds, Your Name in Lights. Czasem tak jest, że światło nie może zostać zgaszone. Lights on, music on i Simple Minds, Your Name in Lights. Dziś 5 oczek w górę na 38. Ulala. Proszę zrobić teraz nieco głośniej. A jeszcze głośniej się uda? Jeszcze troszkę? A, tak jest dobrze. Milk of the Madonna i Deftones na 37. Broroń, goń, a po tym utworze moglibyśmy dodać słowo ochłoń. Waluś, Kraksa, Kryzys i nowość w poczekalni na 36. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mordor i pato deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia, szyk wdzięczności, że mogę tu być. Tego broni. Walka o klimat, poziom ambicji, TLTR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Tego broni, tego gon. Tego broni, tego gon. Tego broni, tego gon. Tego broni, tego. Niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu. Waluś celuje prosto w serce i trudno przed tym uciec. 36. nowość w naszej poczekalni. Waluś, Kraksa, Kryzys, broń, goń. Czy ktoś z Państwa może uskutecznia wieczorny jogging? No, przy takich dźwiękach można się nieźle rozpędzić. Suede, cztery oczka w górę na 35. Zaprasza nas na parkiet i trochę trudno im odmówić. Dancing with the Europeans i Suede. Dziś na 35, a to już Mary z Polski. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły. Nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawiksa, planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko. Wakacje mieć. A niektórzy mają, Grabek na przykład urlopuje. Strasznie sporo dzisiaj nowości w poczekalni. Nie ma już PL Mary z Polski dziś na 34. Nie, to nie. Zuta i Jacek Obrango na miejscu 33. Która stawia granice i robi to z wielką klasą. Nie, to nie. I już. Zuta i Jacek Obrango dziś na 33. No i znowu Zuta, tym razem z grupą Brothers. Szczęśliwi nie są od...